राम राम जी। प्रॉब्लम राम राम जी। राम राम। की है, तू डेली आवे है, मुस्कुरावे है, चली जावे है, बात नहीं करनी के, मुलाकात नहीं करनी के। देख तन्ने तो बेरा है, मेरा भाई मेरे तक बहुत घना प्यार करे है। वो मेरी खातर जान दे सके है तो जान ले भी सके है, और फिर मेरी गेल बॉडीगार्ड भी रवे है। मैं तेरे तक प्यार जरूर करूँ हूँ, पर मुलाकात नहीं कर सकती।